sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim ve bellegner Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide neslin Kur'an anlayışlarını öğrenmeye devam ediyoruz. O anlayışın temellerini kavrama adına vahyin indiği ilk iniş üssü olan nuzul ortamını anlamaya çalışıyorduk. Nuzul ortamından da şöyle bir bahise gelmiştik. Son vahyin ilk muhatapları olan o neslin nasıl bir dini yapıları vardı? Ve bu dini yapıları 5 farklı çevreye ayırmıştık. Bu yapılardan en başta geleni müşriklerdi ve biz müşrikleri 2 derste anlamaya çalıştık. Kur'an'ın şirk ile mücadelesinin hangi ilkeler çerçevesinde devam ettiğini kavramaya çalıştık. Geçen dersimizde yine dini çevrenin 2 farklı bölümünü anlamaya çalıştık. Hanifler ve Sabiler dedik. Bu dersimizde de inşallah Ehli Kitap üst başlığında Yahudiler ve Hristiyanlar diyeceğiz. Çok önemli bir bahistir ve gerçekten bugün Kur'an içerisinde geçen yüzlerce ifade edilebilecek ayetlerin doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için de bu meselenin çok doğru bir biçimde tespiti zorunludur. Eğer biz Ehli Kitap derken Kur'an'ın neyi kastettiğini anlamazsak, eğer biz vahyin iniş sürecinde Ehli Kitap'ın bugünkü Ehli Kitap'la benzerliklerini ya da farklılıklarını anlamazsak, biz Ehli Kitap'la ilgili Kur'an ayetlerini doğru bir biçimde anlayamayız. Ve bugün en büyük çıkmazlardan birisini de biz ne yazık ki bu alanda yaşıyoruz. Onun için Kur'an'ın önem verdiği bu konuya biz de önem vereceğiz. Kur'an'ın rehberliğinde Ehli Kitap meselesini anlamanın gayret ve mücadelesini vereceğiz. Kur'an önem veriyor dedik. Hem de öyle bir önem veriyor ki vahyin hemen başında bu meseleye değiniyor. Gelin gidelim miladi 610'a. Hira mağarasında Allah Resulü'nün vahiy ile tanışmasını ve ondan sonraki süreci şöyle bir özetleyelim. İlk buluşma, yerkürenin İsa aleyhisselamdan bu tarafa hasret kalmış olduğu vahiy sofrası Hira mağarasında Muhammed aleyhisselatü vesselamın önüne açılıyor. Gelen ilk 5 ayet. Hemen arkasından Kalem suresinin ilk 7 ayeti. Hemen arkasından Müzzemmil suresinin 8 ayeti. Hemen arkasından Müddessir suresinin 7 ayeti. Şimdi 4 farklı seferde 4 farklı ayet grubuyla toplam 27 ayetle karşı karşıyayız. Bu 27 ayet nazil olduktan sonra semanın kapıları bir kez daha açılıyor ve Allah ilk kez kamil bir sure gönderiyor. Başından sonuna kadar bitmiş bir halde inen ilk sure. Bu çok yanlış anlaşılır. İnen ilk sure bazen inen ilk ayetler olarak anlaşılır ki bu yanlış. Doğru olanı bu süreçten sonra inen ilk süredir. Hangi süredir o? Her gün namazlarımızın serlevhası olan, olmazsa olmazı olan Fatiha suresidir. Ve Allah besmelesinden son ayetine kadar 7 ayeti bir anda Muhammedul Emin'in yüreğine ve hayatına ilka ettiriyor. Allah Resulü daha işin başında Fatiha ile birlikte bir dua ile tanışıyor. o sürenin son ayeti. Her gün okuduğumuz bir dua. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bir cümle aslında üç tane farklı çevreyi bize söylüyor. Bir cümle üç farklı yolun üç farklı yolcusunu bize tanıtıyor. Bakın, ehli kitap ne zaman girmiş Müslümanların gündemine buradan anlayın. Sıratallezine en'amte aleyhim, kim bunlar? Nimet verilenler. Nimet verilenlerin yolu. Nimete ulaşanlar kim? Allah'a ulaşanlar. Allah en büyük nimettir değil mi? Peygamber'e ulaşanlar. Peygamber en büyük nimettir. Vahye ve son vahiy olan Kur'an'a ulaşanlar. Kur'an en büyük nimettir. İslam'a, dine, Allah'ın insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği o dine ulaşanlar. Bunlar nimettir. Ve bu nimete ulaşanların yoluna, bizi ulaştırması için her gün onlarca kez biz niyazda bulunuyoruz. Rabbimize dua dua yakarıyoruz. Ona ulaşmak için nimeti elde edenlerin ve nimet yolunun yolcusu olanların yoluna ulaşmak için dua ederken iki sınıfta olmamak için de Rabbimize yakarıyoruz. Gayril mağdubi aleyhim. Kim bunlar? Kur'an'ın en büyük müfessiri bize haber veriyor. O eğer bir ayeti tefsir etmişse başka hiçbir müfessirin onun ötesinde söz söylemeye hakkı yoktur. Çünkü Kur'an'ın baş öğretmeni odur. O söylemişse eğer en kamil, en doğru, en kapsamlı şeyi en güzel ifadelerle söyler. Ve Allah Resulü söylüyor. Gayril mağdubi aleyhim Yahudilerdir diyor. Yahudiler. Veleddallin kimdir? Yoldan sapanlar, çizgiden çıkanlar, haktan başka yollara kapılar açanlar. Onu da Allah Resulü haber veriyor. O kimdir? Hristiyanlar. Şimdi biz her Fatiha'yı okuduğumuz zaman Rabbim bizi Yahudilerden ve Hristiyanlardan kılma diye dua mı ediyoruz? Evet, böyle dua ediyoruz. Hadi biraz daha anlaşılır kılalım şunu. Biz aslında şuna dua ediyoruz. Rabbim bizleri Yahudileştirme, bizleri Hristiyanlaştırma. Bir cümlede özetleyelim bunu. Rabbim bizleri ehli kitaplaştırma. Budur. İlk gün Allah Resulü'nün gündemine koyuyor bunu. Cenab-ı Hak bunu bilinçli ve gerçekten her müminin bilinçli bir biçimde gündemine alarak tekrar etmesini isteyerek işin başında gündeme getiriyor. Ve Kur'an ehli kitabı anlattığı diğer ayetlerde de böyle bir şeyi gözetir. Sakın şöyle bir yanlışa kapı açılmasın dostlar. İnanın Kur'an ister ehli kitap olsun, İster tarihi farklı bir hadise ve şahsiyet olsun, işin sırf tarihi bir malumatı diye bir şeyleri anmaz. Kur'an böyle bir şeye tenezzül etmez. Çünkü o az sözle çok şey ihtiva eder. Niye sözü uzatma adına böyle bir şeye ihtiyaç duysun ki haşa? Hayır. Eğer ehli kitabı anlatıyorsa bunun mesajları var. Eğer ehli kitap öncesindeki ya da sonrasındaki bazı olayları anlatıyorsa bunun mesajları var. Mesajlarının işte bu Fatiha suresinin son ayetiyle de bağlantısı var. Nasıl bir bağlantısı var? Aslında Kur'an bize şöyle söylüyor. Sizin ehli kitap diye sığındığınız o insanlar var ya, her Fatiha okuduğunuz zaman Rabbim bizi ehli kitaplaştırma diye yalvardığınız o sınıf var ya, onlar da sizin gibi önceden Müslümandılar. Böyledir dostlar. Onlar da Müslümandı. Yahudiler de Hristiyanlar da işin başında Müslümandılar. Çünkü Kur'an'ın bize beyan ettiği Adem'den İsa'ya kadar 24 peygamberin hepsi İslam'ın peygamberiydiler. Hepsinin tek bir mesajı vardı, o da İslam'dı. Onun için Adem'den itibaren tüm elçilere inananlar, onların getirmiş olduğu mesajları kabul edenler Müslüman olarak isimlendirilir. İbrahim de böyledir. İsmail de böyledir. Ben İsrail'in atası olan İbrahim Aleyhisselam'ın Sare'den doğan oğlu İshak da böyledir. İshak'ın oğlu Yakup ki İsrail odur. Yakup da böyledir. Yakup'un oğlu Yusuf da böyledir. Musa da böyledir. Harun da böyledir. Zekeriya da böyledir. Yahya da böyledir. İsa da böyledir. Hepsi İslam'ın peygamberidir. Hepsinin ortak çağrısı ve daveti de İslam'dır. Eğer onlar Müslüman olarak başladıkları yolculuğu ehli kitaplaşarak devam ettirmiş ve sona erdirmişlerse, durup bu mesele hakkında düşünmemiz lazım dostlar. Ve Kur'an zaten düşünmemiz için anlatır bize. Bakın ve bunlardan ibret alın. Yanlış şeylerden ibret alın, güzel şeyleri de örnek alın diye anlatır. Kur'an'ın tarih anlatmasının sebebi budur. Kur'an iş olsun diye anlatmaz. Eğer iş olsun diye anlatsaydı, sırf malumat diye anlatsaydı, söyler misiniz Mekke'nin karanlık gecelerini süsleyen o masalcılar ve efsanevecilerden ne farkı kalırdı Kur'an ayetlerinin? Ama ne ilginçtir ki o masalcılar Kur'an'ın mesajlarını Esatirul Evvelin diye nitelendiriyorlardı. Geçmişlerin masalları. Esatirul Evvelin 9 kez geçer Kur'an'da. 9'u da Mekke'de nazil olan ayetler içerisinde geçer. Yani bu sözün sahipleri Mekkelilerdir. Aslında kendileri bizzat masalcı olan o insanlar Kur'an'ın tarihi anlatımlarına, aslında içerisinde ders çıkarma gibi özel bir amacı olan örnek ve ibret nazarıyla insanların gözlerinin önüne serilen o ayetlere Esatirul Evvelin diyorlardı. Kur'an da onlar dedikçe tarihi anlatıyordu. Allah Resulü ile birlikte 25 peygamberi, Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de sayalım, 28 peygamberi anlatıyordu. Peygamberler yetmiyor, bazen açıkça isim vererek, bazen dolaylı olarak şahsiyetler anlatıyordu. Firavun'u anlatıyor mesela, Nemrud'u anlatıyor mesela, Haman'ı anlatıyor, Karun'u anlatıyor, Bel'am'ı anlatıyor, Yecüc'ü anlatıyor, Mecüc'ü anlatıyor, Samiri'yi anlatıyor, Firavun'un hanımı Asiye'yi anlatıyor. Bunlar da yetmiyor, bir de toplulukları anlatıyor. Ashab-ı Kehf'i anlatıyor mesela. Ashab-ı Uhdud'u anlatıyor. Res halkını anlatıyor. Eyle'yi anlatıyor. Romalıları anlatıyor. Sebelileri anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Ama Esatirul Evvelin olarak anlatmıyor. Onlar çok iyi biliyor aslında Esatirul Evvelin olmadığını. Ama ne diye karşı çıkacaklar ki? Başka yolları mı var? Bir şekilde bu güzel mesajı gölgelemeleri lazım. Gölgeleyecekleri bir fırsattır işte Esatirul Evvelin demeleri. Bunlar Fil suresine de Esatirul Evvelin dediler, biliyor musunuz? Fil suresi neydi dostlar? Ne zaman nazil oldu? Nübüvvetin ikinci yılında. Fil hadisesi ne zaman oldu? Allah Resulü'nün doğumuna yakın, doğumunun hemen öncesinde. Yani nüzül olduğu zaman o hadisenin üzerinden sadece ve sadece 42 yıl geçmişti. 42 yıl önce olmuş bir hadiseyi Kur'an bir süre olarak o günün insanın gündemine düşürüyordu. Hepsi biliyor. Olayın canlı tanıkları var az da olsa. Bizatihi o olayı yaşamış olan Mekke'de o gün içinde yaşayan canlı tanıklar var. Kur'an'ın anlattıklarıyla bölge insanının bildiği arasında da hiçbir fark yok. Kur'an mesela Ebrehe'den bahseder. Ebrehe'nin niçin Yemen'den Mekke'ye geldiğini dolaylı bir biçimde söyler. Mekkeliler de bunu söyler. Mekkeliler ebabil kuşlarıyla Ebrehe'nin ordusunun yok olduğunu söyler. Kur'an da bunu söyler. Mekkeliler ebabil kuşlarının gagalarındaki taşlarla o kavmi, o orduyu sarı ekinlerin sarıldığı gibi, savrulduğu gibi azabın karşısında yok olduklarını söyler. Onlar da onu söyler. Peki bu kadar ortak yön olmasına rağmen nasıl olur da bu insanlar böyle açık bir mucizeye esatirul evvelindir? Bir fark var mı acaba Kur'an'ın anlattıklarıyla onların anlattıkları arasında? Aslında küçücük ama işin gerçeğinde kocaman bir fark var. Ve tek bir kelime o fark. Nedir biliyor musunuz o fark? Elem tera keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Rabbuke, işte fark o. Rabbuke ney? Senin Rabbin. Sen kim orada? Muhammed'in Rabbi. Zaten dertleri Muhammed'in Rabbi ile değil mi bunların? İstemiyorlar. Hayata müdahil bir Allah istemiyorlar. Emekli olmuş bir Allah istiyorlar. Dünyaya karışan bir Allah istemiyorlar. Dünya ile ahireti parçalayıp ahireti Allah'ın eline, dünyayı ise kendilerinin elinde tuttukları bir Allah istiyorlar. Kur'an da hayır diyor. O Rabbul Alemin'dir. Ötelerin de buraların da mutlak sahibi odur diyor. Ve o inen ayetler 42 yıl önce olan hadisenin üzerinden o günün muhataplarına şunu diyor. Gördünüz değil mi Ebrehe'nin sonunu? Neydi Ebrehe? Allah'la savaşmaya kalkan, hatta Rabbuke ifadesinin üzerinden konuşalım, Muhammed'in Rabbi ile savaşmaya kalkanların sonu buydu işte. Siz de Muhammed'in Rabbi ile savaşmak mı istiyorsunuz? Emin olun ki o savaşın sonu da Ebrehe'den farklı olmayacaktır demektir. Kur'an 42 yıl önceki muhataplara bunu söylüyordu işte dostlar. Peki bugünün muhataplarına Kur'an bir şey söylemez mi? Bugünün muhataplarına da söyler. Öyle bir kitaba sahibiz ki elhamdülillah. Zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Ne kadar dünyanın yaşı büyürse büyüsün, vahyin mesajı onun aksine tazeliğini ve canlılığını muhafaza ediyor. Ve Fil suresi sanki bugün nazil olmuş gibi bugünün muhataplarına da söz söylüyor. 1438 yıl önce olmuş bir hadisenin arkasından inen ayetler 1438 yıl sonraki muhataplara bakın ne söylüyor. Ey çağın Ebreheleri, unutmayın ki Allah'ın ebabilleri var. Her çağın nasıl ki Firavun'u varsa karşısında Musalar olursa, nasıl ki Nemrutlarının karşısında İbrahimler olursa, unutmayın ki Ebrehelerin karşısında da ebabiller olur. Ve Allah'la savaşanın sonunun ne olacağı işin başında belli olur. Bu ayetler 10.000 yıl geçse de dostlar konuşmaya devam edecek. Demek ki esatirul evvelin değilmiş. Demek ki Kur'an tarihi meseleleri esatirul evvelin olsun diye anlatmazmış. Geçmişlerin masalları olarak anlatmazmış. Mesajlar varmış, o mesajlara bağlı olarak anlatırmış. Öyleyse gelin bu söylediklerimin hepsini bir ön bilgi kabul edin. Ve ehli kitap dediğimiz anda aklımızda şekillenen iki dini çevreyi Kur'an'ın rehberliğinde anlamaya çalışalım. Birincisi Kur'an'ın birincisi olsun. Nasıl ki Kur'an gayril mağdubi'yi öne aldı, veleddallini arkaya aldıysa biz de aynısını yapalım, Yahudiliği öne alalım. Çok ilginçtir dostlar. Kur'an'ın o tertibi var ya, tenasübül Kur'an. Ayetlerin birbiriyle tenasübü, sürelerin birbiriyle tenasübü, bu meselede bile kendisinin nasıl önemli bir yer tuttuğunu bize haykırır. Kur'an gayril mağdubi aleyhim dedi, veleddallin dedi. Arkasından da iki sure onu izledi. Bakara suresi ve Ali İmran suresi. Bakara suresi bize Yahudileri, Ali İmran suresi de bize Hristiyanları anlatır. Aynen Kur'an'ın o güzelliği, o sıralaması, o önem sırası sürelerin tertibinde de kendisini gösterir. Ve en başa Yahudileri alır. Bakara suresinde yüzü aşkın ayetle Beni İsrail'i anlatır. Ali İmran suresinde de yüze yakın ayetle Hristiyanları anlatır. Aynen o sıralamayı takip ediyoruz ve Yahudilik diyoruz. Nedir Yahudilik dostlar? Yahudilik Beni İsrail'in benimsediği din. Kur'an'ın ilk muhatapları içerisinde özellikle Medine'de mensuplarının bulunduğu bir din. Arabistan'da sadece Medine'de mi var? Hayır. Arabistan'ın birçok yerinde ufaklı irili gruplar halinde yaşayan bir dindir Yahudilik. Mesela Medine'nin dışında bildiğimiz kadarıyla Hayber'de var. Daha sonra oraya da gidecek Medineli Yahudiler ama gitmeden önce de orada Hayber'de Yahudiler var. Kura Vadisi'nde var. Medine ile Hayber arasında İslam tarihinde de ismini çokça duyduğumuz Fedek arazilerinde var. Yine Güney Arabistan'da var. Arabistan'ın kuzeyinde Teyma'da var. Tebuk ile Akabe arasında Makna köyünde var. Yemen'de var. Bahreyn'de var. Umman'da var. Arabistan'ın neredeyse tümünde o gün için Yahudi nüfusu var. Peki bunun miktarı ne kadar ve bölgeye bunlar nasıl gelmiş? Bu konu hakkında net bilgilerimiz yok. Ama şu kadarını biliyoruz ki Yahudiler buraya isteyerek gelmemişler. Sürüldükleri yerlerden dağılınca Arabistan'a gelmişler. İlk günden beri böyle. Tabiatları olmuş bunların. Öyle bir halde ki Allah bunları seçmiş. Kur'an da söyler bunu. Aleme risalet mesajını duyurma adına bir vazife ve misyon yüklemiş. Ama bunlar bir türlü bu misyonu taşıyamamışlar. Taşıyamadıkları gibi ihanet üzerine ihanet etmişler. Defaatle Allah'ın lanetinin muhatabı olmuşlar. Böyle olunca da yaşadıkları dönem zarfında her an hem kendilerinin hem de başkalarının başlarının belası olmuşlar. Bakın Allah onlara Davut ve Süleyman gibi hükümranlıkta zirve olabilecekleri bir zaman verdi. Devletleştiler. Yahudi devletini kurdular. Bir müddet sonra o devlet de gitti ellerinden. Babil saldırısıyla birlikte dönemin Yahudileri dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Avrupa'ya giden Yahudiler bile o dönemdeki saldırıların, işgallerin ve savaşların bir neticesidir. İşte Babil saldırılarının neticesinde bir grup Yahudi de Arabistan yarımadasına yayıldı. Bunun en büyük delili bölgede olmalarına rağmen küçük gruplar halinde yaşamalarıdır. Eğer toplu bir göç olsaydı ve bilinçli bir hicret olsaydı bir bölgeye toplu bir biçimde hicret ederlerdi. Ama böyle olmadı. Bir kısmı Medine'ye geldi, bir kısmı Makne'ye gitti, bir kısmı Eyle'ye gitti, bir kısmı Umman'a gitti, bir kısmı Yemen'e gitti ve Arabistan'ın tamamına yayıldılar. Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman da Medine'de Yahudi nüfusu azımsanmayacak kadar çoktu ama Medine'nin yerleşik Arapları Yahudilerden daha fazlaydı. Evs ve Hazreç kabileleri Yahudi nüfustan daha fazlaydı. O günkü tarihi bilgilere bakıyoruz. Allah Resulü'nün karşısında üç büyük Yahudi kabilesi var. Kim bunlar? Beni Kureyza, Benu Nadir, Benu Kaynuka. Bir de bazı tarihi rivayetler bize Beni Ureyd isminde bir Yahudi kabilesinden bahsederler. Şu anda da Medine'de Mescidi Ureyd isimli bir mescit var. İhtimal o ki Ureyd mescidinin bulunduğu yer Beni Ureyd'in yaşadığı mahalleydi. Ama ne Medine vesikasında ne daha sonraki tarihi rivayetlerde bu kabileye çokça rastlamıyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman bu üç tane büyük kabilenin varlığına şahit oluyoruz. Çok ilginç bir şeydir. Az olmalarına rağmen ipler bunların elindedir. Çünkü para bunlardadır. Böyle de bir tabiatları var. Nereye giderlerse gitsinler, kurdukları lobilerle oranın ticari hacmini ellerine geçirirler. Para ve güç onların olduğu için söz de onların olur. Bugün dünya üzerinde kaç milyon Yahudi var? Miktarı çok olacak bir rakamda değil ama söz onlarda. Yıllardan beridir öyle. Allah Resulü Medine'ye ayak bastığı zaman da böyleydi. Bu üç kabile Benu Kureyza, Benu Kaynuka ve Benu Nadir aslında bu ifadeler Arapça ifadelerdir. Mesleklerine işaret eder. Mesela Benu Kaynuka kuyumcu demektir. Kaynuka kuyumculukla uğraşanlar demektir. Bu kabilenin işi buydu. Medine'de kuyumculuk yaparlardı. Tefecilik yaparlardı. Bugünün lisanıyla konuşalım, borsayı ellerinde tutarlardı. Benu Nadir çiftçiydiler. Bereketli hurma bahçelerinin çoğu bunların elindeydi. Ve o günde dahi Medine'den dışarıya hurma ihraç ederlerdi. Büyük hurma tüccarlarının hepsi Benu Nadir'e mensup Yahudilerden oluşurdu. Benu Kureyza debbağdı. Yani deri işletimcileriydiler. Ve bunlar deriyi çok farklı bir biçimde işler. Özellikle çizme üretir. Çizmeyi de Arap Yarımadası'nın tamamına ihraç ederlerdi. Üç tane temel iş Yahudilerin üç kabilesinin elindeydi. Ve Allah Resulü böyle bir Medine'ye hicret etti. Geldiği zaman toplumun çoğunluğunu oluşturan Evs ve Hazreç ile birlikte Yahudileri de işin içine dahil ederek Medine vesikası diye bir anlaşmanın altına imza attılar. Bu anlaşma, bu vesika aslında bizim için büyük bir nimettir. Biz şimdi bu vesikadan İslam'ın nasıl farklı milletlerle, uluslarla, dinlerle bir arada yaşayabileceğinin ipuçlarını yakalayabiliyoruz. Ve İslam hükümetinin, İslam devletinin, İslam organizasyonunun içerisinde nasıl yer alabileceklerini bu anlaşmadan öğreniyoruz. Allah Resulü Yahudilerle belli şartlarda anlaştı. Onların dinlerine ve mukaddesatlarına el sürülmeyecek, koruma altına alınacaktı. Dinlerine ve mukaddesatlarına saygı gösterilecekti. Onlar da Müslümanlarınkine saygı göstereceklerdi. Ve ortak bir anlaşma vardı. Eğer bir gün Medine'ye dışarıdan bir saldırı olursa bu Yahudiler de İslam organizasyonuna ittifak edecekler. Onunla birlikte düşmana karşı Medine'yi bir şehir savunması şeklinde savunacaklardı. Anlaşma tarafların rızasıyla anlaşıldı. Ama ne ilginçtir ki Yahudiler bu anlaşmaya uymadılar. Hemen Bedir'in akabinde başladılar fitnelere, düşmana yardım etmeye, düşmana haber uçurmaya. Allah Resulü de her savaşın ardından bir Yahudi kabilesini bölgeden sürüp çıkardı. Önce Beni Kaynuka'yı, sonra Benu Nadir'i, en son Hendek gazvesinin sonrasında da Beni Kureyza'yı. Hendek gazvesi hicretin 5. yılında olunca Beni Kureyza'da bölgeden çıkarıldığında Medine'de bir tek Yahudi kalmamıştı. Bunların hepsi Hayber'e gitmişlerdi. Hicretin 6. senesindeki Hayber fethinde de bölge tamamen Yahudilerden temizlenmişti. Yahudilerin Allah Resulü ile olan ilişkileri başlangıçtan neticesine kadar kabaca böyleydi. Peki burada can alıcı bir soru soralım dostlar. Aslında üzerinde durmamız gereken de o. Bölge Yahudilerinin diğer Yahudilerle ve bugünün Yahudileriyle bir farkı var mıydı? Evet vardı. Ve çok temel bir fark vardı. O temel fark Yahudilerin akaidine ters düşecek kadar büyük bir farktı. Nasıl bir akaidleri var Yahudilerin? Şöyle bir akaidleri var. Asla Yahudilik dışarıdan insan kazanılarak genişletilecek bir din değildir. Yahudilik irsiyet yoluyla devam eden bir dindir. Bu yönüyle ne Hristiyanlığa ne İslam'a benzer Yahudilik. Bir insanın Yahudi olabilmesi için baba ve annesinin Yahudi olması lazım. Özellikle de annesinin Yahudi olması lazım. Eğer baba ve anne, özellikle de anne Yahudi değilse o insan istediği kadar ben Yahudiyim desin. Yahudiliğin temel inanç esaslarına göre o Yahudi olmaz. Bir insan ille de Yahudi olmak istiyorsa Yahudi olamaz da Yahudilere hizmetçi olur. Bugün hepimizin isimlerini bildikleri kurum ve kuruluşlar işte Yahudilere hizmet eden bir misyonu üstlenmiş kurum ve kuruluşlardır. Böyle bir inançları var Yahudilerin. Onun için Yahudilik milli bir dindir. Milliyetleri dinleşmiş, dinleri milliyetleşmiştir. Hatta ve hatta Allah'ları millidir. Yehova sadece ve sadece Yahudilerin tanrısıdır. Böyle bir inanca mensup bir dinden bahsediyoruz. Ve diyoruz ki Medine Yahudileri başta olmak üzere Arabistan Yahudileri Yahudiliğin böyle temel bir inancından farklı bir inanca mensuptular. Bunlar genelin kabul ettiğinin aksine dışarıdan da Yahudilerin olabileceğini söylüyorlardı. Ve Araplardan yüzlerce Yahudi insan edinmişlerdi. Yani Arapları Yahudileştirmişlerdi. Bunun delilleri var. En baştaki delilleri isimlerdir dostlar. Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman 3 farklı isim tipiyle karşılaştı Yahudilerde. Bir kesim hem kendi isimleri hem babalarının isimleri Yahudiydi. Bir kesim kendi isimleri Arapça, babalarının isimleri Yahudiydi. Bir kesim tam aksine kendi isimleri İbranice, babalarının isimleri Arapçaydı. Birkaç örnek vereyim. Mesela baba oğul ikisinin de Arapça olduğu isimler. En başa o büyük insanı yazın. Abdullah İbni Selam. Abdullah İbni Selam'ın ismi İslam'dan sonra değişmedi. Müslüman olmadan önce de Abdullah İbni Selam diye bilinirdi o büyük insan. Hem ismi hem babasının ismi Arapçaydı bakın. Kab İbni Eşref yine öyle. Cebel İbni Kuşeyr yine öyle. Bunlar baba oğul ikisinin de ismi Arapçaya örnekler. Bir de baba ismi Arapça, kendi isimleri İbranice olanlar vardı. Samuel İbni Zeyd mesela. Şas İbni Kays, Rafi İbni Harice gibi. Bunlar da böyleydi. Tam tersi baba ismi İbranice, kendi isimleri Arapça olanlar da vardı. Numan İbni Eda, Zeyd İbni Kasit, Rifa İbni Zeyd gibi. Bu isimlerden de anlıyoruz ki aslında Yahudiler bugünün Yahudilerinden farklıydı. Araplaşan bir Yahudilikten oluşuyordu. Bunun daha büyük bir delili var. Hatta Kur'an'da olan bir ayetin sebebi nüzulü olacak bir delili var. Hepimizin bildiği bir ayetin bağlamında böyle bir hadise var. Hepimizin bildiği bir ayet nedir? Bakara suresi 256. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Bu ayetin bu meseleyle bağlantısı var biliyor musunuz? Niye bilmiyoruz? Sözün bağlamını bilmiyoruz da onun için. Sözün bağlamında bu ayet ile bu mesele arasındaki bağı daha iyi anlamış oluyoruz. Dinde zorlama yoktur. Yerli yersiz çokça kullanılan bir ayettir aslında bu. Her zaman herkes kullanır her şey için. Ama bağlamında bir hadise var. Ve hadisenin bizatihi aktörleri Yahudiler. Nedir mesele biliyor musunuz? Mesele şu. Medineli Araplar şöyle bir inanışa sahiptiler. Eğer çocukları daha üst düzeyde yetişmelerini istiyorlarsa çocuklarının, Medineli Yahudilere teslim ederler, onların yanında yetiştirirlerdi. Ya da şöyle bir adakta bulunurlardı. Çocuğu olmayan bir aile Allah'a derdi ki ya Rabbi eğer günün birinde bana bir çocuk verirsen ben o çocukları Yahudilere bağışlayacağım. Böyle yapmakla hem çocuk sahibi olacağına inanır hem de Yahudilere bağışladığı çocukla sevap kazanacağına inanırdı. Yahudiler de fırsat bu işi kabul ederler. Ve Arapların çocuklarını yanlarına alarak yıllar yılı onları yetiştirir. Yahudi akidesine göre yetiştirerek öz ve öz anne ve babadan Arap olan o çocukları Yahudileştirirlerdi. Bu yıllar yılı devam etti. Ve gün geldi Allah Resulü Bedir'in arkasında Benu Nadir kabilesini Medine'den sürüp çıkarmak istedi. İhanetlerinin neticesinde. Allah Resulü onların Medine'den çıkma emrini verdiği anda aileler Allah Resulü'nün önüne geldiler. Ya Resulallah ne olur Benu Nadir'i sürdüğün zaman onlara teslim ettiğimiz çocuklarımızı geri al bize. Ve ayet indi işte. Dinde zorlama yoktur dedi. Efendimiz bu ayetin üzerine hayır dedi ailelere. Soracağız çocuklara. Eğer sizinle kalmak istiyorlarsa sizinle kalacaklar. Yok eğer Yahudi anne ve babalarıyla gitmek istiyorlarsa onlarla gidecekler. Ve Allah Resulü büyük bir hürriyet örneği sergileyerek bu çocuklara sordu. Kendi öz anne ve babanızla mı kalmak istiyorsunuz? Yahudilerle gitmek mi istiyorsunuz? Ve bir kısmı gitmeyi kabul etti, bir kısmı kalmayı kabul etti. İşte bu hadise bile bize Yahudilerin, özellikle Medine Yahudilerinin bugünkü Yahudilerden nasıl inanç bağlamında bir farkta olduklarını gösteriyor. Yahudiler böyle dostlar. Ya Hristiyanlar? Onlara da değinelim. Hristiyanlık kelimesi aslında Türkçe'de kullandığımız Batı dillerinin bu din için kullandıkları ifadedir. Kur'an Hristiyanlık demez. Kur'an'ın kullandığı Nasara'dır. Nasara 9 yerde böyle anar bir yerde de Nasraniyen diye anar. Araplar da bazen Nasara, Nasraniyun derler. Bazen Mesihi, Mesihiyun derler. Bazen İsevi derler. Bunların hepsi Hristiyanlık dinine mensup olanları nitelendirir. Peki Kur'an Hristiyanlık dinine mensup olanlara niçin Nasara der? Bu konuda da iki tane görüş var dostlar. Birincisi şu, Hazreti İsa Nasıra köyüne mensuptu. Onun köyüne nispeten Kur'an ona inananlara Nasara der. İkincisi de Kur'an'da Ali İmran suresinde anlatılan olay üzerine onlara izafe edildiğini söyler. Hani İsa aleyhisselam bana Allah'a giden yolda yardımcı olacak kimdir dediği zaman ona ensar olacak, yardımcı olacak bir avuç havari biz deyip ayağa kalkmıştı. İşte o havarilerin yardımları daha sonra Nasr kökünden türetilerek Nasara şeklinde o dine inananlara isim olmuştur. Böyle bir ifade farklılığı var Kur'an ile Batı dilleri arasında. Tabi hangisinin olduğu Allahu alem ama ikisi de makuldür. Nasara diyelim Kur'an'ın kullandığı ifadeyle ve şu soruyu soralım. Allah Resulü miladi 610'da söz söylemeye başladığı zaman Mekke'de ve Medine'de Nasara var mıydı? Hristiyan var mıydı? Bu soruyu sorup şahsiyetler üzerinde biraz araştırma yaptığımız zaman olduğunu görürüz. Çok az da olsa. Mesela Mekke'de en başa Varaka İbni Nevfel'i yazmamız lazım. Doğrudur. O bugün bizim anladığımız manada Hristiyanlığa mensup biri değildi. O İseviydi. İseviliğin ne anlama geldiğine de biraz sonra geleceğim. Ama temel bir başlık altında değerlendirirsek Varaka İbni Nevfel'e Nasara diyebiliriz. Bir tane sayıyoruz. Belazuri ve İbni Hişam bazı köle isimlerini verir bize. Mesela der ki Grek asıllı, Yunan asıllı İkrime isimli bir köle vardı Mekke'de Nasara olarak. Yine Süheyli isimli bir köle vardı Mekke'de. Allah Resulüne Taif'in hediyesi olan Ninovalı Addas vardı mesela. O da İseviydi. Yine Mısırlı Kıpti olan Bakum isimli bir köle vardı. Taif içinde bir isim verir kaynaklarımız. Erzak Errumi isimli birisi vardı. Bu isimlerden de anlaşılacağı gibi Mekke'de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar Hristiyan vardı. Çok azdı. Ve Kur'an az olmasına rağmen Hristiyanlardan bahsediyordu ki biraz sonra geleceğim. Mekke'de durum böyle. Ya Medine'de? Medine'de durum daha farklı değildi dostlar. Medine'de bir tek Hristiyan yoktu. Allah Resulü Medine'ye gittiği zaman kendine muhatap olanlar içerisinde Hristiyan yoktu. Bazı kaynaklar Hanzala'nın babası Ebu Amr es-Seyfi'yi Hristiyan olarak söylerler ama bu yanlış. Bu yanlışın sebebi de ona rahip isminin verilmesidir. Ama geçen dersimizde bu şahsiyeti biz Hanif olarak saymıştık. Ve rahip isminin de aslında ibadete çok düşkün olmasından kaynaklandığını söylemiştik. İbadete çok düşkün olduğu için böyle bir isim verilmişti. Yoksa Ebu Amir'de Hristiyanlık düşüncesine ait hiçbir izin olmadığını biz tarihi rivayetlerden anlayabiliyoruz. Dolayısıyla Medine'de de bir tek Hristiyan yoktu. Ya bölgede dostlar Arabistan'da, işte Arabistan için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Arabistan'da ciddi bir Hristiyan nüfusu vardı. En başa mesela Ali İmran suresinin 98 ayetinin nüzül olmasına sebep olan Necran Hristiyanlarını yazmamız lazım. Necran Hristiyanlarının sorularının üzerine bu ayetler nazil oldu. 98 ayet. ve ciddi bir yekün tutuyordu Arabistan'da bu Hristiyanlar. Onun dışında Gassan iler içerisinde ciddi bir Hristiyan nüfusu vardı. Eyle'de vardı, Demetül Cendel'de vardı, Tay kabilesi ve civar kabilelerde Hristiyan nüfusu vardı. Böyle bir Hristiyan nüfusuna Kur'an konuştu. Her ne kadar Mekke ve Medine'de olmasa bile civar yerlerde Yahudileri kat kat daha fazlalaştıracak kadar, kat kat onlardan fazla bir Hristiyan nüfusun olduğunu görüyoruz. Bu bilgiyi de bildikten sonra Yahudilere sorduğumuz sorunun aynısını Hristiyanlara soralım. O günün Hristiyanlarıyla bugünün Hristiyanları arasında bir fark var mı? O günün Hristiyanları içerisinde temel anlamda bir görüş birliği var mı? Bunu anlamamız için dostlar, nübüvvetin 5. yılına gitmemiz lazım. Nedir 5. yılın en önemli olayı? Habeşistan hicreti. Nübüvvetin 4. yılında Allah Mekke'de bir tek Hristiyan yokken, ki Varaka İbni Nevfel vahyin nüzulünün hemen arkasında vefat etmiştir. Bir tek Hristiyan yokken Kur'an Meryem suresi ile Hristiyanlık düşüncesinin tüm temel düşüncelerini Kur'an'ın sağlaması altında tekrardan Müslümanların gündemine sokar. Neden peki dostlar? Neden? Hristiyan yok. Kime hitap eder bu ayetler? Durup üzerinde düşünmemiz lazım değil mi? Yahudiler de yok Mekke'de. Doğrudan Beni İsrail'i anlatan ayet sayısı Kur'an'da kaç tanedir biliyor musunuz? 712 tanedir. 712 ayet Beni İsrail'le doğrudan onları anlatır. Dolaylı anlatımlar bunun 2-3 katıdır. Ve bunların hepsi nübüvvetin ilk yıllarında nazil olan ayetlerin içerisinde mevcuttur. 712 ayetin, Beni İsrail'den doğrudan bahseden bu ayetlerin 3'te 2'si Mekke'de nazil olan ayetler içerisindedir. Bunlar boşuna değil. Kur'an hazırlıyor o nesli. Şu an yok ama yarın siz her gün namazlarınızda sığındığınız bu iki zümre ile karşı karşıya geleceksiniz. İşte bilin ki Kur'an bu iki zümreyi size şöyle tanıtıyor diye daha işin başında onlara o iki zümreyi anlatır. Ve nübüvvetin 4. senesinin sonlarında 100'e yakın ayet, ismini de İsa'nın annesinden alan o süre nazil olur. Allah Resulü Meryem validemizi nasıl tanıtırdı bize? 4 kadın sayardı Efendimiz. Allah 4 kadını hanımlar aleminin içerisinde seçti ve onlara üstünlük verdi diyerek. Kimdir o 4 kadın? Firavun'un hanımı Asiye, İmran'ın kızı Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma. 4 hanımdan birisinin üzerine de müstakil bir süre indiriyor Meryem suresi. Ve bu süre dostlar, Kur'an'ın her süresi güzeldir de bu süresi biraz daha güzeldir. Kıssa bağlamında değerlendirirsek aynen Yusuf suresine benzer. Nasıl bir benzerliği var Yusuf suresi ile Meryem suresinin? Şöyle bir benzerliği var. Kur'an asla tarihi olayları anlatırken kronolojiyi dikkate almaz. Mesajı önceler. Kronoloji tarihin meselesidir der. Ama çok ilginçtir. Bu iki kıssada kronoloji de dikkate alınır. Yusuf'u çocukluktan başlatır. Neredeyse ölümüne kadar bir hikaye güzelliğinde ahsenul kasas olarak, kıssaların en güzeli olarak anlatır. Aynı güzellik Meryem suresinde de var. İşin başında Zekeriya'yı anlatır. Yahya'yı anlatır. Zekeriya'nın bahçıvanlığının güzelliğini anlatır. O büyük İslam şahsiyetinin özelliklerini anlatır. Dinden konuşup dinden geçinmeyen bir peygamberin hususiyetlerini anlatır. Yahya'nın ona müjdelenişini anlatır ve sözü Meryem'e getirir. Meryem'in hamile kalışından başlar, İsa'nın doğumuna kadarki süreçleri kronolojiyi dikkate alarak anlatır. Nasıl hamile kaldığını anlatır, hamileliğin zorluğunu anlatır, doğumunda Allah'ın açık mucizelerini anlatır, doğumundan sonra Meryem validenimizin nasıl bir ruh haline düştüğünü anlatır. O haldeyken Allah'tan aldığı emir ile kundaktaki yavrusunu alarak Beni İsrail'in içerisine çıkışını anlatır. Ve iftiralara uğrayışını anlatır. O iffet abidesinin iftiralar altında nasıl inlediğini anlatır. Yine Allah'tan aldığı işaretle yavrusunu o iftira atanlara gösterdiğini anlatır. Ve en sonda İsa Aleyhisselam'ın kundaktaki haliyle dile gelip Allah'ın apaçık bir mucizesini onlara haykırışını anlatır. Böyle bir süre işte Meryem suresi. Ve nübüvvetin 4. senesinin sonlarında Müslümanlar bu bilgilerle tanışıyorlar. Ne oluyor dostlar biliyor musunuz? Hemen bu sürelerin arkasından Allah Resulü artık işkenceler altında inleyen 11 erkek 4 kadına Habeşistan yolunu gösteriyor. Birinci Habeşistan hicreti. Habeşistan'a gidecekler. Bugünün ismiyle Etopya'ya gidecekler. Ve Habeşistan'ın Hristiyan olan ama adil olan hükümdarına sığınacaklar. Hazreti Osman'ın rehberliğinde bu küçük kafile gidecek. Orada birkaç ay kalacak. Bir asılsız haber duyacaklar. Mekke Müslümanlaştı diye Mekke'nin ileri gelenleri ve bu küçük kafile gittikleri gibi geri gelecekler. Bakacaklar ki olay söylenilen gibi değil. Asılsız bu hadise. Bu sefer birkaç ay sonra nübüvvetin 5. senesinin Recep ayında 83 erkek 18 kadın toplam 101 kişi Cafer bin Ebu Talib'in rehberliğinde aynı memlekete yeniden gidecekler. Bu kadar kalabalık bir grup gidince Mekke'nin paçaları tutuşacak. Eğer bunlar gider orada yer edinirlerse bunlar bizim sonumuzu hazırlarlar diye içlerinden Habeşistan Necaşisini çok iyi tanıyan ve aralarında dostluk bağı bulunan birini diplomatik temsilci olarak gönderecekler. Kim o şahsiyet? Amr bin As, evet. Amr ibn As. Amr ibn As'ı buraya diplomatik temsilci olarak gönderecekler. Amr ibn As onları yolda yakalamak isteyecek ama yakalayamayacak. Bunlar Necaşi'ye, Habeşistan'a ulaşacaklar ve onun huzurundaki bir tabloya biz şahit olacağız. Tarihi anlatımlardan. Amr ibn As bunları geri isteyecek. Necaşi diyecek ki hayır. Ben bana sığınanları dinlemeden asla onları sana iade etmem. Amr ibn As bir şeyler söyleyecek. Necaşi'ye işin sonunda bazı hediyeler teklif edecek. Necaşi sinirlenecek. Diyecek ki Allah bana bu memleketi verirken rüşvet mi benden aldı ki ben şimdi Allah adına bana sığınan insanları sana vermek için senden rüşvet alayım. Hayır diyecek. Amr ibn As bakacak ki iş yokuşa doğru çıkıyor. Orada hassas bir meseleyi gündeme getirecek. Ey Melik diyecek. Bunlar var ya. Sizin İsa'ya ve Meryem için söylediğiniz sözlerin aksine şeyler söylüyorlar. Bunlar Meryem ve İsa için çok farklı şeyler dile getiriyorlar. Ve bir anda meclisin havası değişecek. Necaşi acaba yeni bir dine mensup olan bu insanların hassas bir mesele olan Meryem ve İsa için ne düşündüklerini merak edecek. Ve o topluluğun temsilcisi olan Cafer bin Ebi Talib'e soracaklar. Söyle bakalım, sizin bu yeni dininiz Meryem ve İsa için nedir? Cafer de orada heybesinde olan ve oradaki donanımını ortaya koyarak Meryem suresindeki ayetleri okuyacak. Ayetler okundukça da meclisin havası olumlu bir yöne doğru kayacak. Çünkü Kur'an'ın anlatımları o bölgenin Hristiyanların inandığı anlatımlarla, inandığı düşüncelerle o ana kadar çelişmiyor. İşin sonuna doğru Kur'an onların yanlış düşüncelerini tahsis edecek. Ve İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını söyleyecek. Meryem'in rahmine ilka edilen bir kelime olduğunu söyleyecek. Allah'ın üfürdüğü bir ruh olduğunu söyleyecek. Teslis inancını yerle bir edecek, yerine tevhidi dile getirecek. Ve orada birkaç kişi dışında herkes tepki gösterecek. Tepki göstermeyenlerden birisi Necaşi'dir. Gözyaşları içerisinde vallahi diyecek, bu duyduklarım Musa'ya ve İsa'ya gelen kaynakla aynı şeyleri söylüyor. Onların birlikteliğine işaret edecek. Ve sonra yerden bir çöp alacak. Homurdanan o din adamlarına göstererek diyecek ki, siz ne derseniz deyin, bunların anlattıklarıyla benim inandığım İsa arasında şu çöp kadar bir fark yok diyecek. Bu neyin işareti dostlar? Bu şunun işareti. Necaşi bilinen anlamda Hristiyan değildi. Teslis inancına sahip değildi. Demek ki o günün insanları içerisinde, o günün Hristiyanları içerisinde hepsi aynı görüşte değil. Hepsi aynı fikirde, aynı inanç düzleminde Hristiyanla inananlardan oluşmuyor. Bunun en büyük delili Necaşi'dir işte. Ve bunun en büyük delili Kur'an'dır. Kur'an da buna işaret eder. Ve Kur'an bize ehli kitabın hepsinin aynı olmadığını söyler. Hem de iki yönden. Hem ahlaken aynı değildir der, hem dinen aynı değildir der. Nerede mi? Bunları söyleyelim inşallah. Önce dostlar, ahlaken aynı olmadığını söyler Kur'an. Ali İmran suresinin 75. ayetinde. Der ki, ehli kitaptan öyleleri vardır ki, ona yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana o emanete ihanet etmeden geri verirler. Ama öyleleri de vardır ki, ona değil yüklerle mal vermek, bir tek dinar versen, o dinarı almak için defaatle kapısına gitsen, kapısını çalsan, zorlasan, yine de o emanetini alamazsın ya da zorlanarak alırsın. Ahlaken Allah, ehli kitabın tamamının aynı olmadığını işte bu ayette açıkça bize söylüyor. Birine emaneti teslim eder, emanete ihanet edilmeden geri alırsın, birinden de alamaz. İşte bu ayet ahlaken ehli kitabın bir olmadığını çok açık bir biçimde bize söyler. Bu birincisi. İkincisi dostlar, dinen aynı değildir. Ve Kur'an bunu iki farklı yerde söyler bize. Birincisi Ali İmran suresinin 113, 114 ve 115. ayetlerinde söyler. Der ki mealen, ehli kitabın hepsi bir değildir. Cümle böyle başlar. Kur'an bir tutmuyor. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Onlar arasında istikamet sahibi olan bir topluluk vardır. Onlar ki o istikamet sahibi olanlar gecenin ilerleyen vakitlerinde, yani herkesin uykuda olduğu anlarda uyanıktırlar. Secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler ve hayırlı işlere koşarlar. İşte bunlar salih insanlardır. Kur'an söylüyor bunu. Muhatabı ehli kitaplar, ehli kitap mensupları bir değildir diyor. Bir olmayan hususiyetlerini de çok açık ifadelerle böyle beyan ediyor. Onların yaptıkları hiçbir hayrı Allah asla karşılıksız bırakmayacaktır. Allah sorumluluk bilincinde olanları çok iyi bilmektedir. Bu Ali İmran suresinde geçen. Bir de Maide suresinde var, 82 ve 83. ayetlerde. Orada ne diyor Rabbimiz? Onlar arasında öyle keşişler ve rahipler vardır ki hakikate karşı asla kibirlenmezler. Onlar arasında öyle keşişler ve rahipler vardır ki hakikate karşı asla kibirlenmezler. Elçiye indirileni işittiklerinde gözlerinden yaşlar boşanır. Elçi kimdir dostlar burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulüne nazil olan ayetleri işittikleri zaman gözlerinden yaşlar boşanır. Çünkü onlar hakikatin bir kısmını tanırlar. Ve şöyle derler: ey Rabbimiz, biz inanıyoruz. Öyleyse bizi hakikate şahit olanlarla beraber yaz. Böyle. Ayette çok ilginç bir ifade var değil mi? Hakikatin bir kısmına inanırlar. Neden bir kısmına da tamamına değil? Cevabını yine Kur'an verir. Maide suresinin 14. ayetinde. O ayette de der ki, biz Nasara'yız diyenler hakikatin bir kısmını unuttular. Unuttukları için hakikatin bir kısmına inanıyorlar. Ve Allah Resulü onlara hatırlattığı zaman, evet unuttuğumuz kısım burasıydı deyip ona da iman ediyorlar. İşte Kur'an buna işaret ediyor. Şimdi dostlar bir daha hatırlayalım. Necaşi'yi bir tarafta hatırlayalım. Okuduğum bu iki ayet grubunu bir tarafta hatırlayalım. Bu iki hatırlayış bize şunu hatırlatsın ki Hristiyanların o günküleri içerisinde Kur'an'ın andığı farklı bir sınıf var. Bu açık. Ve bunu bize Hazreti Ayşe validemiz verir. Nüzul ortamı diyoruz ya dostlar. Şu ayetler nüzul ortamından koparıldığı için üzerinde nasıl tartışmalar yapılmış biliyor musunuz? Ama bir dönsek o günlere, o insanlar nasıl anladı, hangi olaylar bağlamında bu ayetler indi diye bir sorsak sorunlarımız çözülecek. Maide suresinin 82 ve 83. ayetler sahabenin ilgisini çekince Ayşe validemize soruyorlar. Ayşe validemiz de cevap veriyor. Burada anlatılan Hristiyanlar diyor Habeşistan'dan gelen Müslümanlardı. Yani Habeşistan'da aslında Hristiyan olup oradaki Hristiyanlık düşüncesini benimseyip o halleriyle de Medine'ye gelip Allah Resulü ile tanışan Hristiyan din adamları ve keşişlerdi. Onlar Allah Resulü'nden okunan ayetleri işittikleri zaman gözlerinden yaşlar boşandı ve o ayetlere iman ettiler. Kur'an da onları nitelendirmek için bu ayetleri nazil etti. Demek ki Necaşi'den sonra olan bu hadise, oradan gelen bir kısım Hristiyanın da mevcut Hristiyanlık düşüncesinden farklı bir düşüncede olduklarını görüyoruz. Peki dostlar bunlar kim? Bunların kim olduğunu da bize İbn Kesir söyler. Hem tefsirinde hem el bidaye ve nihayesinde Abdullah İbni Aryus isimli bir Hristiyan din aliminden bahis açar. Tevhid şehidi olarak. Bu zat Hristiyanlarca da bilinir. Kimdir biliyor musunuz bu zat? Milattan sonra 325 yılında İnzi konsülünde ölüm fermanı imzalanan şahıstır Aryus. Ne için imzalanmıştır? Teslis inancını kabul etmeyip yerine tevhidi savunduğu için daha Allah Resulü gelmeden 200 küsür sene önce tevhidi savunduğu için mevcut Hristiyan din adamları tarafından ölüm fermanı imzalanmıştır. Ve bu zat ölmeden önce yaymış olduğu o tevhid düşüncesi Hristiyanlar içerisinde bir maya tutmuştu. Şehit olup bu dünyadan gittikten sonra da fikirleri ölmedi dostlar. Aryusçuluk Hristiyanların bir mezhebi olarak sürekli Hristiyanlar içerisinde var oldu. Özellikle Arabistan Hristiyanlarında. Farklı isimlerde var oldu. Mesela Nasturilik adı altında var oldu. Yakubilik adı altında var oldu. Ama aslında hepsi Arusi'ydi. Niye isim değiştirdiler? Mevcut otoritenin baskısından korktukları için. Çünkü Hristiyanlar Arusiliğin yayılmasını istemiyorlardı. Eğer Arusilik yayılsaydı işin sonunda varacağı yer işte bu Habeşistan din adamlarının varacağı yerdi. Yani Müslüman olacaklardı. Böyle olmasını istemedikleri için de Arusi düşüncesini benimseyen, Arusi'nin fikirlerini benimseyen ve Hristiyanlar içerisinde tevhidi haykıran insanlara sürekli baskı halinde bulundular. Biz bunlara muvahhid isevi diyoruz dostlar. Muvahhid isevi. İşte Varaka İbni Nevfel bunlardan birisiydi. O zat yıllar yılı araştırdı. Sonra İncil nushalarını ele geçirdi ve İncil'i Süryanice'den Arapça'ya tercüme etti. Arapça tercüme metinlerini de kendisi okuduğu gibi Allah Resulü'nden önce de Mekke'deki ahaliye okudu. Hazreti Hatice validemiz bu metinlerle yetişti bilir misiniz? Varaka İbni Nevfel Hazreti Hatice'nin amcasının oğluydu. Ve Hazreti Hatice sürekli Varaka'nın yanına varır, ondan bu ilahi metinleri okumasını isterdi. Böyle bir alt zemini var işte Hatice validemiz. Varaka İbni Nevfel muvahhid isevilerden birisiydi. Daha da öncelere gidelim. Hatırlayın Allah Resulü'nün 12 yaşlarında Busra'ya yaptığı seyahatte karşılaştığı rahibi, Rahip Bahira, işte o da muvahhid isevilerden birisiydi. Ondan sonraki seferde aynı yerde karşılaştığı Rahip Nastura'yı hatırlayın. İşte o da muvahhid isevilerden biriydi. Ninovalı Addas Taif'te onlardan biriydi. Muvahhid iseviydi. Dolayısıyla dostlar o gün için az da olsa böyle bir kesim vardı. Bunu bildiğimiz zaman işte biz biraz önce okuduğumuz ayetleri, Kur'an ayetlerini çok daha farklı anlayacağız. Ve Kur'an'ın aslında kimi kastettiğini, ehli kitabın hepsi bir değildir dediği zaman kastının kim olduğunu, teslise inanan Yahudiler, teslise inanan Hristiyanlar değil de tevhide teslim olmuş İseviler olduğunu anlamış oluruz. Kur'an coğrafyasının bu bilgisi bize şu anki Kur'an ayetlerinin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda da bilgiler verir. İşte böyle dostlar. Anlatacak bu meselede çok şey var ama bu kadarla yeterli göreyim. Ve Kur'an'ın ehli kitap meselesinde bize vermiş olduğu temel ilkelerle bu konuyu sonlandırayım. Birçok ilke verir. Kur'an ya ehlel kitap diye 31 ayette direkt ehli kitabı muhatap alarak mesajlarını iletir. Bununla da kalmaz, kendilerine kitap verilenlerdir, onları anlatır. Kendilerine kitaptan pay verilenlerdir, onları anlatır. Kendilerine ilim verilenlerdir, onları anlatır. Nasara, Yahud, ellezine hadu der, Hristiyan ve Yahudileri hitap alarak onları anlatır. Onların dini düşüncelerini anan muhtevayatla, o mesajlarla onları anlatır. Bu ayetlerin hepsini alt alta koyduğumuz zaman yüzlerce ehli kitapla alakalı meselede bize ilke olabilecek temel ilkeleri çıkarabiliriz. Ama ben hepsini burada size anlatamayacağım. Sadece 5 temel ilke dostlar. Kur'an'ın ehli kitabı anlatırken bize ve onlara yönelik olan 5 temel ilkeyi anlatarak noktalayacağım. Nedir o 5 temel ilke? Birincisi şu: Kur'an ehli kitaba ümmeti Muhammed'i uyarmak için değinir. Söyledik değil mi Fatiha'nın sebebini? Bakara'nın muhtevasının nelerden oluştuğunu, Ali İmran'ın nelerden olduğunu. Onları anlatarak bizi uyarır. Sakın siz de önceleri Müslüman olup da daha sonra Yahudileşen ve Hristiyanlaşanlar gibi olmayın diyerek aslında onların üzerinden bize uyarı verir. Bu birinci ilke. İkincisi dostlar, Kur'an ehli kitaba bizzat onları uyarmak için değinir. Kur'an'ın 2 tane temel vasfı var. Nedir? Bir müheymin, bir musaddık. Müheymin nedir? Kontrol eden, gözetleyen, sağlamasını yapan. Musaddık nedir? Tasdik eden. Müheymin vasfını Kur'an 18 yerde kullanır. Ne içindir bu bilir misiniz? Kur'an müheymindir. Yani kendinden önce inen kitapların sağlamasını yapandır. Önce bir kontrol eder. Tahrif olanla tahrif olmayanı birbirinden ayırır. Bu ayrımı yaptıktan sonra da musaddık vasfı ortaya çıkar, doğruları tasdik eder. İşte bu. Dolayısıyla Kur'an ehli kitaba der ki, gelindir. Sizin kitaplarınızın doğrularını ben tasdik ediyorum, yanlışlarını ise ortaya çıkarıyorum. Buna göre bu uyarılardan ders çıkarın diyerek Kur'an bizatihi ehli kitabı andığı ayetlerle ehli kitabı uyar. Bu da ikincisi dostlar. Üçüncüsü, Kur'an ehli kitaba onlarla Müslümanlar arasındaki hukuku düzenlemek için değinir. Müslümanlar hukukludur dostlar. Hukuksuz Müslüman olmaz. Hukuka inanan bir din her alanın hukukunu da belirleyerek yola çıkar. Ve İslam kendinden olmayan dinlerle arasındaki hukuku da belirler. Bu ehli kitabı anlatan ayetlerden biz bunu çıkarıyoruz. Mesela bize ehli kitabı anlatan ayetler şunu söyler: onların kestiklerini yiyebilirsiniz. Bu hukuka ait bir düzenlemedir. Yine o ayetler bize onların hanımlarıyla evlenebilirsiniz diyor. Bu yine hukuka ait bir düzenlemedir. Siz erkek olarak onların hanımlarıyla evlenebilirsiniz ama hanımlarınızı onların erkekleriyle evlendiremezsiniz der. Hukuksal bir düzenleme yapar ve bunlar onlarla ifade edilebilecek kadar çoktur. Demek ki Kur'an ehli kitabı andığı ayetlerle Müslümanlarla onlar arasındaki hukuku düzenler. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü dostlar, Kur'an ehli kitapla velayet anlamında bir ilişkinin kurulamayacağına değinir. Velayet bağının sadece ve sadece Müslümanlarla olacağını söyler. Bu da yanlış anlaşılır dostlar. Bu ayetin biraz sonra söyleyeceğim bu başlığın altındaki ayetler ne yazık ki insani ilişkilerin de sınırlanacağı noktasında anlaşılır ki bu yanlıştır. Hayır, Kur'an bunu demez. Allah Resulü de ehli kitapla beraber yaşadı. Ehli kitapla ticaret yaptı. Ehli kitapla komşuluk yaptı. Ehli kitapla birçok hususta hısımlık bağları kurdu. Hanımlarından birçoğu ehli kitaba mensuptu. Aileleri içerisinde ehli kitaba bağlı hısımları vardı. Hatırlayın Safiye validemizi, Yahudiydi. Hatırlayın Mariye validemizi, Hristiyandı. Ve Allah Resulü onların aileleriyle onların dini kimliklerini muhafaza ederek ilişkiler ve bağlar kurdu. Peki buradaki velayet bağı nedir? Velayet bağı şu dostlar. Onlarla din anlamında bir ittifak kurmayın. Onlara kendilerinizi kaptırmayın. Hükümlerine müracaat etmeyin. Tuzaklarına düşmeyin. Heveslerinin aletleri olmayın. İşte velayet anlamında Kur'an'ın bizi uyardığı alanlar bunlardır. Ve bunları çok açık ve sert ifadelerle söyler Kur'an. Mesela Nisa 144'te söyler. Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri veliler edinmeyin. Daha ne söylesin Kur'an? Müminleri bırakıp da onları dostlar edinmeyin. İnanç anlamında bir bağ onlarla kurmayın. Böyle yaparak Allah'a aleyhinizde kesin bir delil mi vermek istiyorsunuz? Yani böyle yaparsanız hesabınız zordur diyor Allah. Yine bu ifadelerin daha da sertlerini Maide 55'te kullanır Kur'an. 55'ten 57'ye kadar. Sizin veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namaz kılar, zekat verirler. Kim bunlar? Müminler. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri veliler edinirse bilsin ki üstün gelecek olan sadece ve sadece Allah'ın taraftarıdırlar. Allah'ın taraftarı olanlar üstün geleceklerdir. İman edenlerin izzet ve şerefini Kur'an böyle söyler. Ve işi en sonunda bu velayet bağının nasıl önemli olduğuna getirerek yine iman edenlere hitap ederek ey iman edenler sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanlarla ve hakikati inkar edenlerle asla dostluk bağı kurmayın. Kur'an açıkça söyler. Eğer dininizi bir oyun ve eğlence aracı yapmışlarsa onlarla velayet anlamında bir bağ kurmayın. Allah'tan korkun. Eğer gerçek manada iman ediyorsanız bu söylenenlere itimat edin, inanın. Kur'an bunları söyleyerek velayet anlamında ehli kitapla nasıl ilişki kurulacağını da söyler. Beşincisi ve sonuncusu dostlar. Kur'an ehli kitap içerisinde Hristiyanların Yahudilere nispetle İslam'a daha yakın olduğuna da değinir. İşte bunları dengeli bir biçimde anlamamız gerekiyor dostlar. Eğer anlamasak yanlışa kapı açabiliriz. Bakın Kur'an böyle diyor. Öncelikle Müslüman ve inkar edeni bir ayırıyor. Bir tarafta kafirler, bir tarafta iman edenler. Sonra kafirler içerisinde de ayrıma giriyor. Müşahhas ve mücerret tanrılara tapanları ayırıyor, ehli kitabı ayırıyor. Hayır diyor, müşrik olanların hukuku farklı, ehli kitabın hukuku daha farklı. Daha sonra da ehli kitabı da ayırıyor. Hayır diyor, Yahudiler farklı, Hristiyanlar farklı. Ve bunu da açıkça beyan ediyor Maide 82'de. Yahudi ve müşrikleri müminlere en çok düşmanlık yapan kimseler olarak görürsün. Müminlere düşmanlık açısından Yahudiler ve müşrikler zirvelerdedirler. Ama biz Hristiyanlarız diyenleri ise müminlere sevgide en yakın kişiler olarak bulacaksın. Kur'an bu ayrım yapıyor. Çünkü onların içinde bilgin keşişler ve ruhbanlar var ve onlar büyüklenmeden hakikata teslim olurlar. İşte Kur'an ayırıyor. Kur'an ayırıyorsa dostlar biz de ayırırız. Ve tarih bu ayetleri tescil ediyor. İlk günden bu tarafa kadar Yahudilerin Müslümanlara düşmanlığıyla Hristiyanların Müslümanlara düşmanlığını kıyasladığımız zaman Hristiyanların onlardan daha az düşman olduğunu biliriz. Her ne kadar haclı seferleri yaşanmışsa da yine şöyle bir bakış açısıyla da bakarsak hangi dinden İslam'a daha fazla ihtida gerçekleşmiştir? Hristiyanlarda. Hristiyanlardan araştırıp Müslüman olanlar her zaman Yahudilerden daha fazla olmuştur. Kur'an bu ayrımı yaparak bize aslında toplanmamayı gösterir. Hayır, toptancı olmayın. Mümeyyiz bir aklınız olsun. Kur'an'ın ayırdığı gibi siz de muhataplarınızı ayırın. Kur'an'ın rehberliğinde o muhataplarla doğru ilişkiler kurun der. İşte Kur'an'ın dediği bu. Bunlar da ilkeler dostlar. İnşallah Rabbim Kur'an'ın ilkelerini anlayanlardan eder bizleri. İnşallah Rabbim Kur'an'ın mesajlarını anlayanlardan eder. O mesajları Allah'ın istediği maksat düzleminde kavrayıp da hayatlarına aktaranlardan eder. Rabbim bunu bizlere çok görmez. Bizi vahyin o altın oluğundan içmeye muktedir eder inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.